kullarından dilediğine kendi emrinden ruh ile melekleri indirir ve şunu bildirir. İnsanları uyarın ki, benden başka ilah yoktur. Benden korkun.